से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं, दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। भूल कर ली मेरे लिए सूली भी, क्या क्या दुख उसने सहा नहीं, भूल कर ली मेरे लिए सूली भी, क्या क्या दुख उसने सहा। दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं, यीशु से बढ़कर कोई हुआ नहीं। से बढ़कर कोई हुआ नहीं।